Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, bu olağanüstü karanlık bir sürü haberin arasında Yunanistan'dan, komşudan iyi bir haber geldi. Umut kazandı diyorlar bazı gazeteler. Henüz tam belli değil tek başına koalisyon kurup kuramayacağı Syriza'nın, ama yani bir ya da iki milletvekilliği kısa kalması ihtimali var. Büyük bir zafer kazandı. Merkez sağ ve sosyal demokrat hakimiyetinde olan yerleşik düzeni büyük bir zaferle alt üst etti Syriza lideri. 40 ya da 41 yaşında, %37'ye yakın oyla 149 galiba milletvekiline ulaşmış durumda. Eğer iktidardaki bu Papandreou'nun kurduğu yeni parti %3 barajını aşamazsa tek başına kurması ihtimali de varmış. Bizi en çok etkileyen şey de dinsiz, imansız biri olması. Radikal sol olması, aynı zamanda kilisede çocuklarını vaftiz ettirmemesi ve karısıyla da 20 yıldır beraber ama evlenmemiş olması da notlarımız arasında yer alıyor. Ateistmiş. Ateistmiş. Efendim? Ateistmiş. Ateistmiş. Oo. İki de çocuğu varmış. Zaten ben şeyi merak ediyordum. Seçimler öncesinde Samaras'ı ziyaret etti Davutoğlu. Ama Türkiye'nin Çipiraz'ın bu zaferine karşı ve Çipiraz'ın Türkiye'ye bakışına ilişkin süreç nasıl gelişir, o da önümüzdeki dönemde bakacağız. Ama herhalde bu anlattıklarınızdan sonra Samaras'ta oldukları gibi ballı lokma tatlısı olamaz da. Zaten sorunlu iki ülke Doğu Akdeniz'de. Valla bu başarı gerçekten Avrupa kıtasında çok uzunca bir süredir solun, emekten yana, toplumun yoksul kesimlerinden yana siyasetin uzunca bir süredir görmediğimiz bir başarısı oldu. Tabii buna etken daha önce Avrupa'daki aşırı sağın yükselişi konusundaki yayınlarımızda da değindiğimiz hususlar önemli. Uzunca bir süre bu kıtada sol sosyalist, yani buradaki sosyalist partilerin büyük bir çoğunluğu 3. Enternasyonel'den sonra sosyal demokrat kimlikle devam etmiş partilerdir. Bu partilerin büyük bir bölümü neoliberal iktisadi akımdan çok etkilendiler ve bu o partilerin programlarına, temalarına yansıdı ve o partilerin önemli ölçüde de bu savaş sonrası süreçte oluşan değerleri, sosyal devlet değerlerini, Avrupa Birliği'nin oluşturan değerlerle birlikte büyük bir erozyona uğradı. Bunun yansıması olarak aşırı sağın yükselmesine tanık olduk. Bu sosyal haklar temelindeki kayıplar göçmen ve islamofobi gibi gelişmelere sebebiyet verdi. Ve bu tarihler içerisinde gerileyen bir sosyal demokrat sol siyaset olduğunu gördük. Aynı şey Yunanistan için de geçerli ama tabii ki yani 2007-2008'den itibaren başlayan dünyada ve Avrupa'da, hemen sonrasında Amerika'da başlayıp Avrupa'ya da kısa bir süre sonra intikal eden iktisadi bunalım Avrupa'da, özellikle de Güney Avrupa'da çok ağır hissedildi, yaşanmaya başlandı. Bunun gerisine doğru gittiğimizde neden, yani bu Avro bölgesindeki krizin ve bu Avro kullanan, para birimi Avro olan ülkelerde, özellikle Güney ülkelerinde bu krizin ağır yaşanmasının nedeni üzerine isterseniz birkaç şey söyleyeyim. Biraz bunun Yunanistan'ın yaşadığı bu ağır ekonomik bunalımın ve sonrasında kendi deyimleriyle söylediği gibi aşağılanmanın nedenleri. Bunun sürdürdüğümüz takdirde geriye dönüp Yunanistan dahil Güney Avrupa ülkelerinin Avro'ya katılırken ki durumdan oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle kafamızı biraz 30 yıl öncesine gönderelim. 30 yıl öncesinde 80'lerde Batı Almanya var, Doğu Almanya var. Çok büyük boyutlu Batı Almanya, dış fazla veren, ekonomisi ihracata çok güçlü dayalı ve sermaye ihracı yapan bir ülke. 89-90 sonrasında duvarın yıkılmasıyla iki Almanya'nın birleşmesi bu Almanya'yı içine döndürdü ve pek çok yükümlülük üstlenmişti. Bunun emilmesi, mas edilmesi, uyumlaştırılması gerekiyordu. Ve bu 90'lı yıllarda dışarıya eskisinden farklı olarak net sermaye ihracı ve cari ihracı yapamadı ve cari işlemler fazlaları da ortadan kaldırdı. Ancak 2000'de Avro'ya geçildi biliyorsunuz. Avro'ya geçiş Alman ekonomisini yeniden 80'li yılların daha da üstünde yüksek tempolu, yüksek hızda bir sermaye ihracı imkanı yarattı. Ve bu sermaye ihracı daha çok Avro bölgesinin zayıf ekonomilerine yöneldi. Şimdi ulusal paralar Avro ile birlikte drahmiler, pezolar, o Portekiz'in parası, İspanya'nın parası, İtalyan parası, Yunan paraları malum tarihe karıştı. Ve tek bir para birimine bağlandı. Şimdi tek bir para birimine bağlanırken bu ülkeler başlangıçta güçlü para birimi Alman markıydı. Bu Alman markına göre bu ülkelerin paraları daha değerli, yerli paralar daha değerli olarak Avro'ya katıldı. Yani girerken bu ülkelerin Yunanistan, Portekiz, İspanya, İrlanda gibi ülkelerin rekabet gücü özellikle iş gücü maliyetleri Almanya'ya göre bu kur girişinden dolayı pahalı durumdaydı. İlk başta bunlar çok büyük bir şekilde hissedilmedi ve daha fazla sermaye ihracı başladı. Çünkü bu ülkelerde sermaye ihracı daha fazla tazelaşmasının bir nedeni de kur riskinin ortadan kalkmış olmasıydı. Eğer yerel parayı göz önünde bulundurduğunuzda bir sermaye girişinde buradaki kur riskini gözetmek durumundasınız. Halbuki tek bir para birimine bağlandığında bu kur riski ortadan kalkıyordu. Öbür taraftan bu ülkelerin bol sermaye girişleri ilk başta büyük bir genişlemeye yol açtı. İşte malum bütün bu ülkelerde yüksek tempolu büyümeler, istihdam olanakları doğdu. Balonlar oluştu. İşte bunlar konut sektörüne vesaire, işte İspanya'daki o turizm patlamaları yaratıldı. Ama bunların hepsi büyük ülke, yani Euro'nun patronu Almanya rekabet gücünü daha baştan gerisine itilmişti. Evet. Ve dolayısıyla bunun karşısında da yerel paraların tarihe karışmış olması, bu kur farklarını telafi edecek devalüasyon imkanını da ortadan kaldırdı. Yani kendi paranızın değerini düşürerek rekabet şansınızı yükseltme imkanı da ortadan kalktı. Ve sonuçta bu borç düzeni yani daha Yunanistan'a ve Güney Avrupa ülkelerine, zayıf Avrupa ülkelerine Avro'ya girişte kazık atıldı. Evet, aynen yani şeyde bunu Greg Palast da aynen bunu yazıyor. Büyük bir sahtekarlıkla kazık atıldı ve bundan da çıkartmıyorlar diyor. Ben bir de şeyi ekleyeyim, bir ufak parantez için müsaadenizle. Dollars and Cents diye güzel bir yazı çıktı Dollars and Cents dergisinde. Sosyoloji profesörü Mike Frank, Amerikalı ama Yunan kökenli olmalı, Mike Frank Epitropoulos ve şunu yazmış. Yani bu kurtarma planları Yunanistan'ı aslında ağır, işte bu kemer sıkma ve teorik olarak serbest piyasa disiplinine bağlanarak yapıldı, şarta bağlandı diyor. İşte sağlıktan, eğitimden ve altyapıdan çok büyük kesintiler yapılacak. Hem devlet memurları hem de bazı işçiler atılacak. Ücret kesintileri %30 filan. Emeklilik maaşları ve çok büyük ölçüde de özelleştirmeler, operasyonlar. Sonuçları şunlar oldu diyor. GDP, yani yurt içi gayri safi hasılası, ki herkes bayılır bununla ölçüyor bütün gelişmeyi ve mutluluğu, %29 düşmüş. Kemer sıkma politika %29 gibi bir şey. İşsizlik %25 genel popülasyonda. Gençler arasında %50'nin üstünde zannediyorduk, %60'ın üstüne çıkmış. BBC'de %50 diye yazıyordu. Evet, ama bu adam çok yakından takip ediyor. Yeni Guardian'da, pardon, Dollars and Cents'te yayınlanmış bir yazı bu. Ve 300 bin evde, hanede elektrik yokmuş. Çünkü Troika ve Yunan, onun emrindeki Yunan hükümeti tamamen elektrik faturalarına bağlamış bu şartı, işte ödemeleri. Ve Yunan borcu da, devlet borcu, sovereign debt dedikleri, işte o egemen, bu nasıl Türkçe'ye çevriliyor bilmiyorum. Yurt içi gayri safi hasılanın %113'üne çıkmış 2009'da. Ve şimdi de borç %175'e çıkmış. Evet, yani bu akıl almaz bir, ve bunlar diyor, bu rakamlar şeyle kıyaslamış bu sosyoloji profesörü, 1930'lardaki tarihin gördüğü en büyük işte buhran deniyor. Kapitalizmin en büyük buhranı, büyük depresyon, 30'lardakinden daha kötü şartlar diyor ve tabii şeyleri falan hiç saymıyor. Yani intiharların muazzam yükselmiş olması, intihar sayılarının, evsizlerin ve yoksulların sersefil ortalıkta dolaşması ve çok trajik hikayeler, böyle öğretmenler, öğrenci, doktorlar çöplüklerde eşiniyorlar filan, yiyecek bulmaya ve herkes kasabasına, köyüne dönmeye çalışıyor ki imkansız. Bir de büyük bir beyin göçü başlamış. Şimdi ne kadar işte okumuş mühendis, doktor filan varsa onlar da gitmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum var. Onun için de Tsipras'ın dediği gibi çok büyük sembolik önemi var diye bitirmiş yazısını Epitropoulos. Hem Yunanlılar hem de Avrupa'da ve bütün dünyadaki insanlar için çok büyük bir örnek, emsal olması ihtimali var. Bu boğaz kesen kapitalizmin bu şekilde tehditler ve propaganda karşısında yürümediğini gösteren ilginç bir şeydir ve yeni bir gösteri kültürünün, direniş kültürünün başlangıcını da gösteriyor olabilir demiş. İlginç bir şey yani. Şimdi bu kriz, yani bu Yunanistan'ın yaşadığı gerçekten ağır koşullar, dayatılan koşullar da ağırdı. Zaten bütün bu böyle bir şey var. Önce işte borçlandırılıyor, yüksek faizler oluşuyor, ülkeler borçlanıyor. Sonra ağır programlar, bunlar istikrar programları, yapısal değişimler dedi. Tek tip hemen hemen uygulanıyor ve bunlar üzerinde dönen bir hayat var. Dünyanın borç veren yapıları, Birleşik Devletler'den kıta Avrupa'sına borç veren güçlerin düzenlediği bir örgü var ve bu sistem içerisinde yaşıyor ülkeler. Ve bu finansal küreselleşme, bu oyun düzeni bu ülkeleri, yani Latin Amerika'sından Türkiye'sinden Yunanistan gibi Güney Avrupa ülkelerini belirli bir süreç içerisinde işte belli bir büyüme oranına yükselip dış borçları, bu iç ve dış borçların oluşumu, sonra tekrar istikrar programları, yapısal süreç, sorun hep böyle emek kazanımları üzerinde yoğunlaşıyor ve gitgide bu yapının yarattığı büyük bir sefaletle karşı karşıyayız. Ve işte yani size bir rakam vereyim. Mesela Birleşik Devletler'de kriz, sizin temel şeylerinden, unsurlarından biri bu türev enstrümanlar denilen, evet, finansal krizi geliştiren financial innovation denilen araçlar. Buna yeni nesil finansal ürünler de deniyor pek çok şey söylüyor. Bu ürünlerin yenileri biliyorsunuz bu toksit varlıkların üzerinden yapılan, yani her şeyin menkul kıymetleştirilmesi dediğimiz operasyon şu anda kriz öncesinin seviyesinin %30 fazlası olduğunu söylesem ve bu Goldman Sachs'ların, Morgan Chase'lerin vesairelerin hepsinin yine bu türev ürünleri artışa geçirildiğini, yani değişenin çok büyük bir şey olmadığını söylesem ne dersiniz? Yani bu krizin ya aktörleri, krizin sorumluları, krizin düzeni, bir oyun düzeni, bu finansal düzeni çözmeden Yunanistan'ı, Türkiye'yi, Portekiz'i, İrlanda'yı ya da Afrika'yı anlamak mümkün değil. Bu finansal oyun düzeninin değişmediğini gösteriyor. Beklentimiz açıkçası en azından ben bu finansal oyun düzenine ilişkin yeni bir formatın atılabileceği düşüncesiydi. Ve böyle bir format atılmadı ve aynı süreç yine devam ediyor. Yine mesela Amerika Birleşik Devletleri krizden çıktı deniliyor. Trilyonlarca dolar, biraz daha tekrar geleceğiz, trilyonlarca avro akıtılıyor, nakitleştiriliyor. Yeter ki krizden çıkılsın, üretim artsın, işsizliği üretim artışı, işsizliği, ekonomik büyümeyi teşvik etsin diyor. Amerika'da bir canlanma var ama bu canlanmanın çok büyük bir bölümü finans sektörüne dönük canlanma. Finans dışı sektörlerdeki firma hareketliliği, karlılıkları beklendiği gibi canlanmış durumda değil finansal sektöre göre. Dolayısıyla yani çok güzel bir makaleydi. Kenneth Rogoff'un, IMF'nin de baş ekonomisiydi bir dönem. Bir yazı yazmıştı ama 10 yıl önce belki. Yine dersler çıkarılmadı diye ki bu kriz yoktu yani. 2008 krizi yok. Evet, üzerinde azıcık konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Bu sefer de farklı değil. Yani baktığınızda dünyada kurulu bu finansal yapılanma, sermaye hareketlerinin serbestisi ve buna ilişkin bir takım düzenlemelerin de olmaması, küresel düzeyde tadımların olmaması, bunun yarattığı bir perişanlık var. Ve bu da zaten dünyanın tümüyle dengesini bozuyor. Yani bakın Davos'a, Davos bitti. Her yıl bir Davos şeyimiz olur. Türkiye'de de fırtınalar kopar. Ve dünyanın enleri, en birincileri, en iyileri orada zirvededir. Aslında Davos güçlülerin ve suçluların zirvesi. Yani baktığınızda orada bir araya gelen insanlar, yani bu neoliberal dönemin, kapitalizmin neoliberal sürecinin tüm sembolleri, tüm aktörleri, tüm ideologlarının bir araya geldiği bir zirvedir. Ve eşitsiz dünyadaki gelir dağılımı, açlık, yoksulluk, iklim krizi, gezegenin yok edilmesi, bu iktidar, dünyanın iktidar teşkilinin buluşma zirvesi. Biz medya o kadar güçlü ki bütünüyle biz Davos zirvesi üzerine endekslenen bir hayat var. Hatta Türkiye'ye içine baktığınızda bir Davos'a endekslenen entelektüel hayat vardır. Davos'a etiketlenen iktisatçılar, gazeteciler, iş dünyası, işte bu ayrıcalıktır. Bunlar böyle hayatlarını Davos'a göre yatarlar, kalkarlar, bir yılda para öderler. Bunlar işte neoliberal dönemin bütün kurgularını yapan insanlar. Suçluların zirvesi Türkiye'de ve dünyada büyük bir hararetle şey yaparlar ki bunlar bir evvelki ne konuştuklarını hatırlamazlar. Büyük bir çoğunluğu. Dolayısıyla Yunanistan'ın yaşadığı dram, aşağılama diyor, doğru. Yani krize girdiklerinden bu yana suçlu sensin. Senin emekçilerin çok fazla ücret aldılar. Daha fazla, az daha az hastalansınlar, daha az sosyal haklar diyen ve işte bütün kamu kaynaklarının teşhis çekildi ve yolsuzluğun had safhaya gittiği bir ülkenin insanları aşağılandı. Bu bağlamda gerçekten bu soldan çok, bir çıkış evet. yapmış olması, yani Altın Başak Partisi değil mi? Faşist Parti. Onun da oyları... Altın Şafak. Altın Şafak, pardon. Evet. Yani onların da azımsanmayacak delikli bir oyu var. Evet, büyük bir çıkış yapmamışlar mamafi yani. Ama gene de... Üçüncü eski, parti tabii oldu. Yani az buz bir şey değil. Ama yani Avrupa'da örnek Syriza ve Çipras soldan bir çıkış yaparak mesaj veriyor. Evet, şimdi burada şey... Evet, çok önemli. Yani biraz önce söylediğiniz bu aşağılanma ve suçluluk duygusu, şimdi borç verenler ve bu borç mekanizmalarını kontrol edenler aslında yeterince şey hissiyatı duymamakla eleştiriyorlar Yunanistan gibi ülkeleri diyor. Slavoj Žižek'in yeni bir yazısı çıkmıştı In These Times sitesinde. Oradan okuyorum. Diyor ki yani onlar kendilerini fazla masum hissetmekle suçlanıyorlar. Bu da işte psikanalizde süperego denen Freudian terime tam uyuyor diyor. Yani paradoksu şudur diyor süperegonun, Freud'un anlattığı şekilde, Sigmund Freud'un. Onun süperegonun şeylerine, üst benin isteklerine, emirlerine ne kadar uyarsak o kadar daha da suçlu hissederiz kendimizi, demiş ki bence de haklı bu. Kendisi de zaten psikanalizle uğraşan biri. Sonuç olarak ben bir de şey, biraz önce örneğini verdiğim bir başka yazıyla Mike Frank Epitropoulos'un yazısına dönmek istiyorum. Yani tabii şeyden önce yazılmış bir yazı bu, seçimden. Bu pazar günü diyor yapılacak seçim, önümüzdeki pazar yapılacak seçimlerde Syriza'nın bir zaferi hem Yunanlılara hem de Avrupa'daki ve dünyadaki bütün diğerleri için çok büyük sembolik bir önem taşıyacak, değer taşıyacak. Çünkü bu kemer sıkmalara karşı bir sol parti bütün bu sizin biraz önce tasvir ettiğiniz boğazları, herkesi parçalayan kapitalizmin yıkıntıları arasından ve bütün tehditlere ve propagandaya karşı halkların kendilerinin kendi iradeleriyle, halkın paradan, paranın üstüne kendi iradesini daha önemli kıldığı bir durum olacak. Ve bu da üstelik son da olmayacak. Bu aslında şimdiye kadar denenmemiş bir demonstrasyon projesinin, gösteri ve halkların ayaklanma projesinin de İlk başlangıcı olacak demişti. Çok önemli aslında bu deney olarak ve simgesel olarak. Avrupa çok uzun yıllardır dışarıya göç aldı ama dışarıya göç vermedi. Bugün krizdeki Avrupa'da, yani özellikle Güney Avrupa'da, İtalya, Portekiz, İspanya, Yunanistan gibi ülkeler dışarıya göç veriyor. Evet. Bu böyle bir şey yaşanmadı çok uzun uzun yıllardır. En azından İkinci Dünya Savaşı sonrasında baktığımızda Fransız mühendisler eski sömürgelerde çalışıyorlar. Angola'ya gidiyor Portekiz işsizler. 200 bin Yunan genci dışarıya gitmiş. Benzer pek çok başlığı topladığımızda buradan gerçekten bu neoliberalizme bir başkaldırı. Ama bunun örgütlenmesi, yani mesela Yunanistan'ın Avrupa para biriminden çıkması, çıkmaya yol açabilecek bir süreç mi, yoksa bu önümüzdeki dönemde, yani zaten Çipras ve Syriza'da borçlar üzerinde duruyor. Bakın bu bu ülkelerin yaşadığı yüksek borçlar aslında o ülkelerin yedikleri finansal düzenden kazıklardır büyük bir çoğunluğu. öyle bir finansal düzen var ki dünya finansal sistemi. Yani bakın Federal Reserve dinliyor. Bir Fed'de yatıyoruz, Fed'de kalkıyoruz. Bütün hayatımızın içinde bugün biraz işte ekonomi kanallarına şu an bile göz gezdirseniz Fed'le ilişkin iki laf etmeden duramayan insanlarla karşılaşırsınız. Federal Reserve dediğiniz bankası, Amerikan Merkez Bankası, Amerikan Devleti'nin de bankasıdır. 12 tane New York, 11 New York, bir tane de Londra Bankası'nın ortaklığıyla kurulan bir banka sistemidir. Ve bunun hegemonyasında yaşarız. Bütün bu borç verme düzeni bununla ilişkilidir. Bu düzen değişmeden sağlıklı bir şeye girişmesi mümkün değil. Bu sermaye hareketinin, yani sermaye hareketinin serbestliğine dayanan küresel finansal sistem, bunların vergilendirilmemesi, ülkelerin borç batağına girmesine sebep ediyor. Ve kazanan hep kendi parasıyla bu borçları veren Birleşik Devletler oluyor. Ve bütün açıklarını buraya yüklüyor. Yani buna kazino sistemi deniyor. Yani Ander Gunder Frank ölmeden önce verdiği son mülakatlarda bunları çok ayrıntılı açıklamış. Bu konuda çok ciddi bir kumarhane, şey var. Evet, kumarhane. Kumarhane. Yani bir kumarhane. Ve bu kumarhane adam seni soyuyor, geliyor aslında. Borçlar senin soyulman. Dolayısıyla dünya, yani Çipiraz'ın söylediği nokta önemli. Bu borçlu borçların ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonun yapılması gerekiyor. Evet, bunlar borç olarak gözüküyor ama bu borçların büyük bir bölümü gayri ahlaki elde edilmiş alacaklar. Bunu Arjantin yaptı biliyorsunuz. Ve bu borç operasyonunun ağır borç operasyonlarına karşı direnmek bence bir uluslararası şey içerisinde olmak durumunda. Ama böyle bir refleks gelişmiş değil. O açıdan da son derece önemli. Adam diyor ki ben bu borcu yapılandırmak istiyorum. Senin bu ağır koşullarına dayalı ben büyüyerek gelişmek istiyorum. Daralarak değil. O diyor ki klasik yapısal reformlar, Dünya Bankası'nın, IMF'nin, uluslararası finans sistemini sürekli enjekte ettiği bir reçete vardır. 5 aşağı yukarı aynıdır bu. 30 yıldır da değişmez. İşte içeride ücretleri kısacaksın, özelleştirme yapacaksın, sosyal hakları indireceksin, büyümeyeceksin. Bu arada faiz dışı fazla yaratacaksın. Hatırlarsınız çok söz ederdik faiz dışı fazla faizi. Bununla da borç türü ödeyeceksin. İşte belli bir noktaya girdikten sonra sana tekrar borç verme. Moody's'ler, Standard & Poor's'lar bu sistemin en önemli bacakları yani ortakları sana not verecekler. O notlarla tekrar sen borçlanma kabiliyetini olacaksın. Bu şekilde motor çalışacak, büyüme olacak. Bu kısır döngünün ötesine çıkılması gerekiyor. Yani bugün İtalya'nın bugün bu kervana katılması, İtalya IMF şeyinde, yani İtalya'nın etkilenmesi demek, Fransa'nın etkilenmesi demek, Portekiz, İspanya bu durumda. Dolayısıyla şimdi Avrupa Merkez Bankası güneyi de kurtarmak için ağırlıklı olarak işte üretimi Avrupa Merkez Bankası tahvil alımlarını artırdı biliyorsunuz. Yani nakite boğacak ki insanlar işte kredi versinler, bankalar düşük faizle ve de üretim artsın, resesyondan, durgunluktan kurtulalım. Aynı zamanda stagflasyonist bir durum var. Enflasyonu da artıralım, %2'ye çıkaralım istiyorlar. Bütün bu çabalar üzerine çok da büyük bir kıpırdama olup olmayacağını göreceğiz. Göreceğiz. Ama çok, gerçekten kritik bir şey. Yani Yunanistan'ın avro içinde kalarak borç operasyonunu halletmiş olması, halledebilmesi. Belki artık, avro içinde kalmaması da düşünülebilir. İkinci söyleyeceğim o, avro içinde kalmadan ama o tabii yani o farklı bir iklim eminim okuna çalışılmıştır. Şimdi ilk başta büyük bir şoku olur. Satın alma gücü falan çok düşer. Bunların hesap edilerek yani toplumla, yani bu çok önemli bir referandumdur yani buna karar vermek. Ama sefil bir şekilde yaşamaktansa buna katlanmayı göze almak şu anda herhalde Yunan seçmeninin önünde duruyor. Yani onun işte Çipras'ı birinci parti yaptı. Evet, bugün çok farklı bir açılardan çok farklı bir gün, umut kazandı en azından şeyin dediği evet gibi. Kipras'ın kendisinin dediği gibi. Üstelik de tabii söylemeye dilim varmıyor ama solcu, hatta sosyalist, genç, ateist, evet. Evlenmeden iki çocuğu olan, kravat takmayan bir adamın partisi, Solcular Koalisyonu. Genç söyledim evet. Onu da, evet. Ve şeydi, 74 doğumluymuş. Tam 40 yaşında, evet. Kıbrıs harekatı olurken doğmuş. Evet, Podemos'un başkanıysa 37 yaşında, o daha da genç. İspanya'da bir sene önce kurulmuş partide önde gidiyor şimdi. Eğer seneye seçim olursa kazanması ihtimali var Podemos'un. Bunları konuşacağız. Evet. Çok teşekkürler. Peki, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41